Vart ska du gå, du kära lilla? Vart ska du ta vägen, Jenny Jansson? Ska gå ut på stan och shoppa hela dagen. Faderi, faderi, fader, alla, la, la, la, la. Så, Jenny Jansson, jaså? Har du läst Femina, du kära lilla? Har du tittat i modellen Jenny Jansson, va? Nej. Så jag struntar i dem där, jag vill vara som jag är. Faderi, faderi, fader, alla, la, la, la, la. Jaså? Jenny Jansson, jaså? Pastellfärger i år, min söta lilla pastellfärger i år, Jenny Jansson. Jag skinner i pastellfärg så jag vill vara gräll. Faderi, fader, fader, alla, la, la, la, la. Jenny Jansson, Jag är 17 i crash, för jag vill vara fräsch. Så jag har sett som Jenny Jansson. Just det. Jag vill vara lite rund som en pekinese hund. Faderi, fader, fader, alla, la, la, la, la. Men Jenny Jansson, Men du måste ju ha långbyxt, min söta lilla. Och du måste vara kortklippt, Jenny Jansson. Faderi, fadera, fadera, la, la, la, la, la. Gå, Jenny Jansson, gå. Fast man inte är modell och har revbensspjäll, fast man kanske bara är Jenny Jansson. Så? Är det bra som det är, om man är glad som det är? Faderi, fadera, fadera, la, la, la, la, la. Nå, Jenny Jansson, nå. Så det är så.